اولنی دلی چاہی السابقون دی او د ټول نو بدلو کې بمخ کی دا غي حالات بیان کړ. اوس ور پسې دا غدوی مې دلی حال بیانې چیت اصحاب الیمین وای فرمایي و اصحاب الیمین خاوندان د خی طرف د خی لاس ما اصحاب الیمین سخ حال بوی سخ است حال بوی د خاوندان د خی لاس او دیت اصحاب الیمین لی وی داغی وجه تسمیه مخک درته ذکر شوی وا و اصحاب الیمین خاوندان د خی لاس ما اصحاب الیمین سخ است حال بوی د خاوندان د خی لاس فی صدر مخضود دای بوی پاغونو کې پاغبیرو کې مخضود چاغه بوی ازغوی دنیاوی ونی او بیر د ازغو نډکی خو جنتی بیر ونی بدا سیوی چاہے کې اس قسم ازغه بنی مخضود آغا انو توئی چاہے کې اس قسم یعنی ازغه نی. روایاتو کراغلی دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وئی چمنگ بدا خبر خولا چیر چت یو بانڈ چی راشی زکا صحابہ کرام د ډیر دب دو جنا تپوس نہ شکولے. امام بیہقی او مستدرک حاکم کی دا حدیث ذکر کرے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وئی چو اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چدی بوی چن الله تعالی ينفعنا بالاعراب الله مون ته د باند چانو په ذری فایده را رسول یو د دې د مسائل د وجنه و یو ورځ یو باند چی راغ نبی علیہ السلام ته وی لقد ذکر الله تعالی فی القران شجره موذیه وی اللہ قرآن شریف کی اونا ذکر کرے او دا خو ضرر نہ کلا آبانڈ چی ورتا ہوئی وما کنتو ارا ان فی الجنت شجرتن توزی صاحبها وی زما خدا خیال نو اگا زمیدار او بانڈ چی ولوئی چی جنت کی بمگنی دا سی اونای چی اگا صاحب او خپل مالکانو تا تکلیف رسی قال وما ہیا دا اللہ حبیب ورتوی اگا کم اونا دا قال الصدر فان له شوقا د بیرې د پاره خوځغوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی تاوری دلیلی چلا وی فی صدر مخزود مخزود معنا دا غی یو یو از غیب الله لری کی فجعل مکان کل شوقه ثمرا دا غی یو یو از غی لری کړي او د هر از غی په زمانه میوړا وان الثمره من ثمره تفتق عن 72 لونا من الطعام وما فيها لون يشبه الاخر ود هر ازغی پزے پاغی کسدا میوا اخپلی میوی علاوہ دی یو یو ازغی داغی کٹ کڑے شوی دی او پاغی کی میوی دی او داغی هر یو میوا دا وتفتق عن 72 لونا من الطعام حرم یوکبا دو او یا رنگونه د طعام او دو او یا خوندونه وای یو رنگ او خوند به بل سره مشابه دي یعنی یو یو میوبا په دو او یا خوندونه او رنگونه باندې مشتمل دی. نو صدر مخزود ویل کیږي اغه بیر او بیازغوتا فی صدرن پاغونو بیرو کی وی مخذود چی آغا با بی ازغوی داغی ازغی بلری کری شوی جنتی اونو کی ازغی نشتا لکه دنیاوی زنی دمی او بوٹی دی پاغی کی ازغی وی نو مخذود مانا بی ازغو او دا سلف صالحین ندا مانا منقول دا چی مخذود اصل کی اغونی لوی چی دمیوی دا وجن درنشوی سانگی دا سیزوان دی پرتیوی فی سدرن پاغون او بیرو کی بی مخزود چی دا میوو دا بوج دا وجنا درنی شوی بی و طلح منزود او کیلی بی طلح دا کیلو توی نور ماناگانیم علماء کرامو کڑی خویو مانا دا دی داوا بازی ویلی دی چی دا دا کیلی بوٹے دی او منزود آغی بوٹی توی چې دا هغه د اول نراواله تر اخره پوری سانګې ټولی سوی د میوه نډکی وي یعنی من اسفله الى اعلاه اولیست له ساق بارزت داغی یو یعنی ساق یو سانګا داد میوه نه خالی ني منزود وی دا سه په در په لگاتا وتولح منزود او کیلی وی جخت جخت چپائے کے خالی زے بنی پائے کے خالی زے بنی او باز ویلی چنا دا دکیلی بوٹے نہ دے لیکن یو بوٹے دے چدا اگے دا پار سور دے یخ او دارنگ دا اگے میوی بئی او احلا من العسل ڈیر خوگی بئی دا شہد نم زیاتے وتولح منزودن او کیلی بئی منزود جخت جخت پیوس پیوس